Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj. Dzień dobry Państwu. Piątek, 7 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Takie tam WW z listy przebojów Trójki. To już z 17 na 18. Polecamy i zachęcamy do głosowania, bo inne nagranie też się poruszam. Ostatnio z 16 na 19. No takie to spadki. Czy to możliwe w 1948 notowaniu listy? Głosujemy do południa, najłatwiej z naszych stron internetowych. No a dziś wieczorem cieszymy się kolejnym wydaniem listy. 5 minut po godzinie 5. Sprawdźmy, cóż w pogodzie. Słonecznie, pogodnie, ciepło, upalnie, ale też miejscami z przelotnymi opadami we wschodniej połowie kraju oraz na Pomorzu możliwe burze, także z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian. Najniższa temperatura dziś na wybrzeżu od 18 do 22 stopni. Na zachodzie 23, na wschodzie do 28, w centralnej części kraju do 26. No i tak jak zapowiadał pan synoptyk, między innymi dziś, jeszcze jutro i pojutrze odpoczywamy od upałów, od poniedziałku, wtorek, środa, patrzę, znowu lampa, znowu mniej więcej porówno w centrum i na południu kraju 29, 30, 31 stopni. No taka sytuacja pogodowa. A w kalendarzu, bo i między innymi pan Jarek, jeśli to dziś, panie Jarku, to składamy najlepsze życzenia imieninowe. Dziś między innymi właśnie i Ariadny, i Roberta, i Wiesława, i Jarosława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Pan Jarek pyta, co dziś było, bo przysnąłem, usnąłem, nie obudziłem się, zaspałem w naszym cyklu. Trzy na raz ulubionym dziś. A tak jak w kartce z kalendarza, bo do tego oczywiście nawiązuje. No to jak się przysnęło, to pozostaje tylko uzupełnić tenże braczek i przypomnieć, że dziś wódka, seks i rock'n'roll. W tytule Seks Bomby. Sandl Pepa, Let's Talk About Sex i Kalina Jędrusik, bo we mnie jest seks. No to już wiadomo, jaki to dziś międzynarodowy dzień w kalendarzu świąt osobliwych. Sięgamy ponownie po ostatnie wydanie listy i cóż tam się działo? Nie na pierwszym, ale coś tak czuję w kościach, że... A nie, wyprzedzajmy faktów. Ostatnio na siódmym jako nowość. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Życzymy sobie i Pan, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud. Ale co ja tam się znam? Chociaż pewne symptomy tego, jak państwo głosują przed zbliżającą się trasą koncertową męskiego grania przed tym letnim cyklem koncertów można przewidzieć. Być może także i to głosowanie do dzisiejszego notowania wraz z tąże nowością. 10 minut po godzinie 5. Co przed nami? Około 1300 gości weźmie udział w 9. Kongresie Polska Wielki Projekt. Politycy, naukowcy i przedsiębiorcy będą dyskutowali o szansach i zagrożeniach stojących przed Polską. Wśród tematów debat są m.in. wyzwania dla rolnictwa, rozwój Europy Środkowej w ramach Unii Europejskiej, także zadania dla polskiej polityki zagranicznej i przyszłości młodej polskiej emigracji. Kongres rozpocznie się o 10.00. Potrwa do niedzieli. Ufam, że mnie słyszycie. To tytuł dwupłytowego albumu przygotowanego w związku z 40. rocznicą pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. Płyta wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia jest od dziś dostępna. Ta pierwsza płyta pod tytułem Alfabet nauczania Jana Pawła II jest wyborem fragmentów wypowiedzi papieża pochodzących z jego pielgrzymek do Polski z lat 1979-2002. Przewodni motyw brzmi niepodległość ducha i ojczyzny. Druga płyta Na szlaku pielgrzymki bez precedensu to z kolei dźwiękowy zapis relacji z pierwszej historycznej pielgrzymki papieża z 1979 roku z uwzględnieniem także jej kontekstu politycznego. Płyty powstały także z okazji 30. rocznicy powstania redakcji programów katolickich Polskiego Radia. Album jest do nabycia w sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. W Świecie w Kujawsko-Pomorskim rozpoczyna się dziś 9. Blues na Świecie Festiwal. W programie m.in. oprócz koncertów oczywiście także warsztaty i piknik bluesowy. Ta impreza potrwa do jutra. A na Wyspach Theresa May odejdzie dziś ze stanowiska szefowej partii konserwatywnej. Została do tego zmuszona przez członków swego ugrupowania w wyniku sporów o kształt Brexitu. Jak wiemy, to wstęp do zmiany na fotelu premiera. Te doniesienia z kraju i z zagranicy oczywiście w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio24.pl. 12 minut po godzinie 5 z kolejnej nowej płyty. Kolejne nagranie także z listy przebojów trójki. John Porter i Wojtek Mazolewski. Thank you. Także pokoncertowo, jak pamiętamy, na Dworcu Centralnym w Warszawie. Kwadrans po piątej, zaglądamy do prasy. No i kto by pomyślał, Trzecia Rzesza została pokonana przez Amerykę, Wielką Brytanię i Francję. Tak wynika z obchodów 75. rocznicy D-Day. Donald Trump wykonał wczoraj elegancki gest pod adresem naszego kraju. W przemówieniu, gdzie znajduje się jeden z amerykańskich cmentarzy wojennych, prezydent Stanów Zjednoczonych wymienił dzielnych Polaków na trzecim miejscu po Brytyjczykach i Kanadyjczykach, oddając hołd bohaterom lądowania w Normandii. Dopiero później przeszedł do długiego opisu heroizmu własnych rodaków. Zwycięstwo we własnym gronie na historycznych stronach dzisiejszej Rzeczpospolitej. Puls biznesu o tym, że Skoda Octavia zdetronizowana w maju tego roku. Po raz pierwszy od bardzo dawna model ten nie był najchętniej rejestrowanym autem w Polsce. Jak podaje Puls biznesu, w maju zarejestrowano w Polsce ponad 47 tysięcy aut osobowych. To ponad 11% więcej niż rok temu. Od początku tego roku na naszych drogach przybyło 233 tysiące nowych aut, a to z kolei oznacza, że motoryzacyjny rynek urósł względem analogicznego okresu z roku ubiegłego o prawie 3%. Według Pulsu Biznesu utrzymująca się tendencja wzrostowa to tradycyjnie, podobnie jak w ubiegłych miesiącach, zasługa dużej aktywności ze strony firm, których udział przekracza obecnie 67%. O ile w kwietniu japoński kompakt przegrał z czeskim wyścig sprzedażowy tylko o włos, tyle Mai należy do japońskiego auta z wynikiem lepszym o 172 rejestracje. Interesującą zmianą w maju właśnie była Roszada, a pierwszym miejscu w rankingu najpopularniejszych modeli Skoda Octavia została zrzucona z podium przez lidera, przez Toyotę Corolla. Więcej o tym w Pulsie Biznesu. No jeszcze ciekawy tekst, być może zainspirowany upałami, bo nie tylko w dzień upalnie gorąco, ale także w nocy. No i jak spać, by się wyspać. Dziennik Gazeta Prawna pochylił się nad tym tematem. Najzdrowiej 7 godzin snu. Ponoć taka dawka nocnego odpoczynku ułatwia regenerację ciała i mózgu, ale najzdrowiej też jest spać nago. 10 zalet. Dlaczego warto spać nago? O tym w dzienniku Gazecie Prawnej. Może i pod ten dzisiejszy dzień, międzynarodowy dzień, który to w kalendarzu nam się objawił. No, jakkolwiek. 3 tematy na teraz z prasy, a więcej być może co bardziej kolorowych tytułów po godzinie 6 w porannym zapraszamy. Już teraz niezmiennie polecamy i zapraszamy właśnie. 18 po 5. Kalendarz muzyczny w przygotowaniu. To za chwilę. Mija.

pozostałe daty z historii. Tak, 171 lat temu urodził się francuski malarz, przedstawiciel postimpresjonizmu Paul Gauguin, zmarł w 1903. 102 lata temu urodził się Dean Martin, amerykański aktor i piosenkarz, zmarł w 1995 roku. 35 lat temu odszedł Stanisław Pagaczewski, pisarz, autor książek dla dzieci i młodzieży, Raj na kółkach, Gospoda pod upiorkiem czy Bzdurni dla córki. Także autor cyklu baśniowych przygód profesora Baltazara Gąbki i Smoka Wawelskiego. 35 lat temu zmarł Stanisław Pagaczewski. 16 lat temu, 7-8 czerwca 2003 roku, wybieraliśmy w referendum za, przeciw wejściem do Unii Europejskiej. Wypowiedzieliśmy się za. To ogólnokrajowe referendum dotyczyło też ratyfikacji traktatu ateńskiego, stanowiące podstawę rozszerzenia wspólnot. Na rok później, 1 maja 2004 roku, Polska wraz z 9 innymi państwami weszła do Unii, powiększając do 25 grono jej członków. To było największe w historii rozszerzenie tego gremium. 5 lat temu Petro Poroszenko został zaprzysiężony na urząd prezydenta Ukrainy, a 4 lata temu zmarł Christopher Lee, brytyjski aktor, wokalista oznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego, także Orderem Szpitala Świętego Jana Jerozolimskiego. Podczas 70-letniej kariery zagrał w blisko 300 filmach, a w latach 60. i 70. zasłynął wieloma wspaniałymi rolami, między innymi Drakuli w horrorach wytwórni Farmer Films Production. No, a w XXI wieku jego najbardziej znane kreacje, między innymi z trylogii Władca Pierścieni, no i również z Gwiezdnych Wojen. 4 lata temu zmarł brytyjski aktor Christopher Lee. W muzycznym trójkowym kalendarzu i w kalendarzu świąt osobliwych, jak to wszystko pięknie się składa. 79 lat temu urodził się Sir Tom Jones. Sex bomb, and baby, you can turn me on.

Jane Selection na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza, bowiem Dave Navarro, gitarzysta, wokalista, współzałożyciel formacji, także dziś obchodzi urodziny 52. Też z najlepszymi życzeniami. Za 12.06 to już czas na country w budziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuno. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Co mają zrobić artyści, którzy kiedyś osiągali ogromne sukcesy, ale potem nie sprzedawali już należnej liczby płyt i w związku z tym duże wytwórnie rezygnowały z kontraktów? Otóż oni próbują nagrywać dla małych wytwórni i za chwilę jedna piosenka, Dirty World, ośmielmy świat. Niech ten świat będzie trochę odważniejszy, żeby szedł przecież w stronę uczciwości i dobra. I ci artyści pod wodzą Wayne'a Warnera są tacy. Brian White, którego spotkałem kiedyś i rozmawiałem w Nashville dla polskiej telewizji. Kevin Sharp, Linda Davis, która była z Kenny Rogersem w Warszawie. Jimmy Fortune, który śpiewał tenorem w kwartecie Statler Brothers. John Berry, także wybitny głos. Mark Colley, kiedyś bokser, a także znajomy i wreszcie Myla Mason. To jest znakomity skład głosów, których już nie słychać, ale my posłuchamy ich piosenki wspólnej. Come on. Coming out of your speakers tonight. We know exactly what you're going through. Some folks are gonna try to steal your thunder, make you fall, rip the rug out from under you. And when they do, oh, oh, come on, stand up and look around. You're not the only dreamer in your town. Our friends are DJs all across this nation. Calling out cause there's something in the air. On WDDR. Take the stage, cause it's your show. Be a song with all your heart and soul. That the whole world knows. That a lot. Yeah, that's good. Stand up, look around. You're not the only dreamer in your town.